Eğer bilseniz niyeti bozdu, et bana yazık. Bakar mısın ateş geri şu elimden, tutar mısın? Yasak mısın duman gibi ciğerimden, yakar mısın? Şak şak oynat bu kalbi aşkla, kaynat bu kalbi. Oynat bu kalbi aşkla, kaynat bu kalbi öyle.